33वां सर्ग। सभा में सिद्ध पुरुषों का शुभागमन और अपनी अपनी योग्यता के अनुकूल स्थान में बैठे हुए सिद्धों द्वारा श्री रामचंद्र जी के वचनों की प्रशंसा। सिद्धों द्वारा की गई श्री रामचंद्र जी के वचनों की श्लाघा को ही विस्कलित कर रहे महामुनि वाल्मीकि जी प्रश्न के उत्तर को सुनने की उनकी अभिलाषा और सभा प्रवेश आदि का वर्णन करने के लिए इस सर्ग का आरंभ करते हैं। सिद्धों ने कहा, रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी द्वारा उक्त इन पवित्रतम प्रश्नवाक्यों महर्षि लोग जो निर्णय करेंगे उसे अवश्य सुनना चाहिए। हे नारद, व्यास, पुलह आदि मुनिश्रेष्ठों और संपूर्ण महर्षियों, आप लोग उसे निर्विघ्न सुनने के लिए शीघ्र पधारो। 1-2 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। कल्याणकारी कार्यों में बहुत विघ्न उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए विलंब करना उचित नहीं है, यह भाव है। जैसे भवरे कमलों से खचाखच भरे हुए सुवर्ण के सदृश पीले केसर से दैदीप्यमान एवं पवित्र कमलों के तालाब में चारों ओर से जाते हैं, वैसे ही हम लोग भी पवित्रतम धन संपत्ति से परिपूर्ण अतेव सुवर्ण से चमचमा रही महाराज दशरथ की इस सभा में चारों ओर से जाएं। 3 श्री वाल्मीकि जी ने कहा, सिद्धों के यों कहने पर विमानों पर रहने वाले संपूर्ण दिव्य मुनिजन उस विशाल सभा में जहाँ पर श्री रामचंद्र आदि थे उतरे। उनके आगे आगे वीणा बजा रहे देवर्षि श्री नारद जी थे और जल से पूर्ण मेघ के समान श्याम वेदव्यास जी उनके पीछे थे। 4-5 उन दोनों के मध्य में दिव्य मुनिजनों की परंपरा थी, यह आशय है। उक्त दिव्य मुनिमंडली भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य आदि मुनीश्वरों से विभूषित थी और चवन, उद्दालक, उशीर, शर्लोम आदि मुनिजनों से परिवेष्टित थी। परस्पर के संघर्ष से उनके मृगचर्म मुड़कर कुरूप हो गए थे, रुद्राक्ष मालाएं हिल रही थीं और सुंदर कमंडलू उनके हाथ में सुशोभित हो रहे थे। आकाश में तेज ब्रह्मवर्चस के विस्तार से सफेद और लाल मुनियों की पंक्ति चमक रही तारागणों की के समान शोभित हो रही थी और परस्पर के तेज से उनके मुखमंडल खूब दमक रहे थे, अतएव वे सूर्य के सदृश प्रतीत होते थे। मुनिमंडली ने परस्पर एक दूसरे के अंग प्रत्यंग विविध वर्ण के कर रखे थे, अतएव वे विभिन्न रत्नों की राशि से दिखाई दे रहे थे, परस्पर एक दूसरे की शोभा। 98 पेज 99 33 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 99 बढ़ाने वाली मुनिमंडली मुक्तावली के समान दिखाई दे रही थी। वह मुनिमंडली क्या थी? मानो दूसरी चांदनी की छटा थी, दूसरी सूर्य मंडली थी और दीर्घकाल से एक स्थान में संचित पूर्ण चंद्रों की परंपरा थी। उस मुनिमंडली में तारागणों में सजल मेघ के समान एक और व्यास जी विराजमान थे, तारागणों में चंद्रमा के सदृश दूसरी ओर नारद जी विराजमान थे, देवताओं में देवराज के सदृश महर्षि पुलस्त्य विराजमान थे और देवमंडल में सूर्य के समान अंगिरा विराजमान थे। उक्त सिद्धसेना के आकाश से पृथ्वी पर आने पर महाराज दशरथ की वह संपूर्ण सभा उनके स्वागत के लिए उठ खड़ी हुई, एकत्र हुए, अतेव एक दूसरे की छवि को धारण किए हुए और दशों दिशाओं को प्रकाशमय कर रहे वे आकाशचारी और भूमिचर अतिशोभित हुए। उनमें से किन्हीं के हाथ में बांस की लाठियां थी, किन्हीं के हाथ में लीलाकमल थे, किन्हीं के सिर में दूब के तिनके थे और किन्हीं के केशों में चूड़ामनियां चमक रही थी, कोई जटाजूटों से कपिल हो रहे थे, किन्हीं का मस्तक मालाओं से वेष्टित था, किन्हीं की कलाई में रुद्राक्ष की मालाएं थी, किन्हीं के हाथ में मल्लिका की मालाएं शोभित हो रही थी, कोई चीर वलकलधारी थे, कोई सूक्ष्म रेशमी वस्त्र पहिरे थे, किन्हीं के अंग में मूंछ की मेखलाएं लटक रही थी और कोई मुक्तहारों से अलंकृत थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र ने अर्घ्य, पाद्य और मधुर वचनों द्वारा क्रमशः सभी आकाशचारियों की पूजा की। आकाशचारी उन सिद्धों ने भी श्री वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की अर्घ्य पाद्य और मधुर वचनों द्वारा बड़े आदर के साथ पूजा। तदुपरांत महाराज दशरथ ने सिद्ध मंडली का बड़े आदर से पूजन किया और सिद्धों ने कुशल प्रश्न द्वारा महाराज दशरथ का सत्कार किया। पूर्वोक्त प्रेमोचित दान सम्मान आदि के वेग से परस्पर आदर सत्कार प्राप्त कर सब आकाशचारी सिद्ध महात्मा और भूमिचर अपने अपने आसनों पर बैठ गए। सामयिक वार्तालाप प्रशंसा और पुष्पवृष्टि द्वारा खूब सत्कार किया। पूर्वोक्त सिद्ध महात्माओं के मध्य में राज्यलक्ष्मी से विभूषित श्री रामचंद्र जी विराजमान हुए और वशिष्ठ वामदेव सुयज्ञ आदि मंत्री ब्रह्मापुत्र श्री नारद जी मुनिश्रेष्ठ व्यास जी मुनिवर मरीचि दुर्वासा अंगिरा क्रतु पुलस्त्य पुलह मुनिराज शर्लोम वात्स्यायन भरद्वाज वाल्मीकि उद्दालक ऋचिक शर्याति चवन आदि अनेक वेद और वेदांगों के पारंगत तत्वज्ञानी महात्मा विराजमान हुए। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के साथ देवर्षि नारद आदि ने जो कि गुरुमुख से विधिपूर्वक सांग वेदों का अध्ययन किए हुए थे विनय से नतमस्तक श्री रामचंद्र जी से यह वाक्य कहा था, बड़े आश्चर्य की बात है कि राजकुमार श्री रामचंद्र जी ने कल्याण गुणों से कहे जाने वाले उत्तमोत्तम 16 गुणों से शोभायमान वैराग्यर्स से परिपूर्ण एवं बड़ी उदार वाणी कही। उक्त वाणी में ये इस प्रकार के और ऐसे ही है यो विचार कर वक्तव्य अर्थ व्यवस्था के साथ निहित हैं। पदार्थों का तत्वबोध भी है, अर्थात केवल कपोल कल्पना से पदार्थों की व्यवस्था नहीं की गई है, अतएव यह विद्वानों की सभा में स्थान पाने योग्य है। इसके वर्ण बिल्कुल स्फुट हैं, यह वाणी उत्कृष्ट और विपुल भाव से गंभीर है, हृदय को आनंद देने वाली है, पूज्य महात्माओं के योग्य है, चित्त की चंचलता आदि दोषों से रहित हैं। जैसे इसके वर्ण स्फुट हैं वैसे ही अर्थ भी स्फुट है। इसके संपूर्ण पद व्याकरण के नियमों से संस्कृत है, यह हितकारिणी है, ग्रस्त आदि दोषों से रहित है और तृष्णा के विनाश से उत्पन्न संतोष की सूचक है। श्री रामचंद्र जी द्वारा उक्त यह वाणी किसको आश्चर्यमग्न नहीं करती, सैकड़ों में से किसी एकाध। सर्ग पेज 100। श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण की ही वाणी संपूर्ण वक्ताओं की अपेक्षा सर्वांश में उत्कृष्ट चमत्कार से परिपूर्ण अतेव अभीष्ट विवक्षित अर्थ को प्रकट करने में सर्वथा समर्थ होती है। राजकुमार, आपके बिना किस पुरुष की विवेक रूपी फल से सुशोभित कुशाग्र के समान तीव्र प्रज्ञा विचार वैराग्य रूपी पुष्प पल्लवों से वृद्धि को प्राप्त होगी? श्री रामचंद्र जी के समान जिसके हृदय में असाधारण रीति से पदार्थों के तत्व का प्रकाश कराने वालिया अध्यस्त देह इंद्रिय आदि के समय से पृथक्कृत आत्मा का प्रकाश कराने वाली प्रज्ञारूपी दीपक शिखा दीप ज्योति प्रज्वलित होती है, वही पुरुष है। और तो पुरुषार्थ के लिए असमर्थ अतेव स्त्रीप्राय हैं। पूर्वोक्त प्रज्ञा से हीन पुरुष रक्त मांस आदि यंत्र रूप देह में आत्मबुद्धि होने से रक्त मांस अस्थि आदि यंत्र रूप ही शब्द स्पर्श आदि पदार्थों का उपभोग करते हैं, उनमें सचेतन आत्मा नहीं है, यो उनमें चारवाकता ही सिद्ध होती है, यह भाव है। अथवा यदि उनमें कोई सचेतन होता तो वह अवश्य पुरुषार्थ के लिए यत्न करता, वे यत्न नहीं करते अतएव वे घट भित्ति आदि के समान अचेतन ही हैं, ऐसे होने के कारण संसार का विचार नहीं करते, वे निरे पशु हैं, वे पुनः पुनः जन्म मरण जरा आदि दुःखों को प्राप्त होते हैं। जैसे शत्रुनाशक श्री रामचंद्र जी विमल अंतःकरण वाले हैं, वैसे निर्मल अंतःकरण वाला अतेव पूर्वापर का विचार करने वाला कहीं पर बड़ी कठिनाई से कोई विरला ही दिखाई देता है। जैसे लोक में उत्कृष्ट माधुर्य वाले फलों से लदे हुए मनोहर आकृति वाले आम के वृक्ष विरले हैं, वैसे ही उत्कृष्ट माधुर्य से परिपूर्ण तत्व साक्षात्कार से संपन्न एवं मनोज्ञ आकृति वाले महापुरुष विरले ही हैं, जिससे जगत का व्यवहार यथार्थ रूप से देखा गया है। ऐसा केवल स्वविवेक से ही तत्वदर्शन पर्यंत चमत्कार आदरणीय बुद्धि वाले इसी राजकुमार में इसी अवस्था में देखा जाता है। यह महान आश्चर्य है। देखने में सुंदर, सरलता से चढ़ने के योग्य एवं फल फूल और पत्तों से सुशोभित वृक्ष सभी देशों में होते हैं, चंदन के वृक्ष सर्वत्र नहीं होते। फल और पल्लवों से पूर्ण वृक्ष प्रत्येक वन में सदा मिलते हैं, पर अपूर्व चमत्कार वाला लोंका वृक्ष सदा सर्वत्र सुलभ नहीं है। जैसे चंद्रमा से शीतल चांदनी उत्पन्न होती है, जैसे सुंदर वृक्ष से बौर उत्पन्न होते हैं और जैसे फूलों से सुगंध परंपरा उत्पन्न होती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी से यह चमत्कार देखा गया है। हे द्विजश्रेष्ठ, अत्यंत दुष्टात्मा देव, पूर्वजन्म के कर्म या उसका अनुसरण करने वाले विधाता की सृष्टि से रचित इस निंदित संसार में सार पदार्थ अत्यंत दुर्लभ है। जो यशस्वी लोग सदा तत्व के विचार में तत्पर होकर सार पदार्थ की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, वे ही धन्य हैं, वे ही सज्जन शिरोमणि हैं और वे ही उत्तम पुरुष हैं। तीनों लोकों में श्री रामचंद्र जी के सदृश विवेकी एवं उदारचित्त न कोई है और न कोई होगा, ऐसा मेरा निश्चय है। 6:45 वर्टिकल बार पर श्री रामचंद्र जी के मनोरथ की पूर्ति अवश्य करनी चाहिए। इस बात को उनकी प्रशंसारूप उत्तम अधिकार की प्राप्ति के प्रख्यान द्वारा कहकर उसकी उपेक्षा करने में दोष कहते हैं। संपूर्ण लोगों को गुण, शील, विनय आदि द्वारा और समुचित प्रष्टव्य बातों के रहस्य के उद्घाटन द्वारा आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी के चित्त का तत्व जिज्ञासारूप मनोरथ यदि हमारे जैसे ज्ञानियों के उपदेश से परिपूर्ण नहीं हुआ, तो ये हम लोग ही निश्चय हतबुद्धि होंगे, अर्थात हमारी अभिज्ञता निष्फल होगी। यह आशय है। 46 वर्टिकल बार 33वां सर्ग समाप्त। इति श्री योगवासिष्ठ हिंदी भाषानुवाद में वैराग्य प्रकरण समाप्त।